ہر طرف ایک صدائے گریہ ہے، ایک علم ہے یہ ایک جھولا ہے، رگ کے منت کا اس میں ایک کرتا، میرے بیٹے نے مجھ سے پوچھا ہے، ہائے حسینا ہائے حسینا ہائے حسینا ہائے حسینا۔ بابا اصغر تھا 6 مہینے کا، لڑنے معصوم کا قصور تھا کیا، وہ بھی کیا 3 دن کا پاسا تھا، اس کو کیوں ظالموں نے مار دیا، بابا کیا سب کے سب تھے وہ جلا، کیا کسی کی نہ تھی کوئی اولاد، ہائے حسینا ہائے حسینا ہائے حسینا ہائے حسینا۔ بیٹا اصغر تھا اپنے جھولے میں، اس نے آواز ایک مدد کی سنی، کہہ رہا تھا کوئی وہاں حل من ہے، کوئی جو مدد کرے میری، سن کے اصغر صدائے تنہائی کہہ کے یہ گر پڑا تھا جھولے سے، میرے بابا ہے کس قدر تنہا، آ رہا ہوں میں اپنے جھولے سے، ہائے حسینا ہائے حسینا۔ بابا اصغر کو رن میں لے کے چلے، پانی مانگا تو اس نے بدلے میں، ظالموں نے چلا دیا ایک تیر، آ لگا آ کے تیر سے شوبا، تیر سے نہر ہو گیا بچہ، مسکراتا تیر کا کے صغیر، اور فوج یزید روتی تھی، ہائے حسینا ہائے حسینا ہائے حسینا۔ چون کر پھر زری قاسم کی، میرا بیٹا سوال کرتا ہے، میرا بیٹا سوال کرتا ہے، بابا قاسم کو کیا ہوا رن میں، وہ جو شبیر کے بھتیجے تھے، جو حسن کے جگر کے ٹکڑے تھے، جب گرے بیٹا قاسم تھا پھول فروا کا، حسن کا حسین شہزادہ، جب گرا تھا وہ اپنے گھوڑے سے، اس نے آواز دی تھی اے اماں، چور زخموں سے ہو گیا ہوں میں، مجھ کو آغوش میں اٹھا لیجیے، ہائے حسینا ہائے حسینا۔ سن کے آواز چل پڑے تھے چچا، پہنچے رن میں تو مچ گئی بھگدڑ، گھوڑے سارے ہوئے ادھر سے ادھر، ہو گیا ٹکڑے چاند فروا کا، خون سے ہو گئی تھی مٹی لال، جیتے جی ہو گیا تھا وہ پامال، چاند سینے پہ ضرب ٹاپوں کی، رو رہے تھے وہاں پہ گھوڑے بھی، ہائے حسینا ہائے حسینا ہائے حسینا ہائے حسینا۔ دیکھ کر مشک کو علم کے ساتھ، میرا بیٹا یہ رو کے کہتا ہے، کیا ہوا بابا جو تھی ایک بچی، جو زکینہ تھی جان بابا کی، وہ بھی تھی 3 روز کی پیاسی، لاڈلی وہ ہمیشہ سوتی تھی، صرف سینے پہ اپنے بابا کی، ہائے حسینا ہائے حسینا ہائے حسینا۔ بیٹا جب اس کا ذکر آتا ہے، दिल है रोता तमाचे खाता है, एक छुरी मेरे दिल पे चलती है, आँख उगलती है खून के आंसू। हाय हुसैन हाय हुसैन, उसके बाबा न लौट कर आए, आ गई शाम उन यतीमों की, उसके खेमे जलाए लोगों ने, उसने कितने तमाचे खाए थे, छिन गई बालियां सकीना की, हाथ कानों पे रख के रोती थी, लग गई आग उसके गिरते में, नहर की संत देख कर बोली, है लगी आग मैंने गिरते को, अम्मू अब चाहिए मुझे पानी, कोई उसकी मदद को आ न सका, वो परिंदों का जिक्र कर करके, झिड़कियां और तमाचे खा खा कर, याद कर कर के अपने बाबा को, थक के जिंदा में सो गई बच्ची, अब भी जिंदा में है लहद उसकी। हाय हुसैन हाय हुसैन, भांजे और भतीजे भाई पिसर, सारा कुर्बान उठा दिया शैन, सबकी कुर्बानियां थी किसके लिए, करबला ये हुई थी किसके लिए। हाय हुसैन हाय हुसैन हाय हुसैन हाय हुसैन, बेटा बस मकसद है हुसैन ये था, सारी उम्मत निजात पा जाए, था ख्याल को सिर्फ उम्मत का, इस हुसैनी अमल पे चल चल कर, हर यजीदी अमल से बच जाए, सब हुसैनी अमल पे काम करें, हक की खातिर वो जालिमों से लड़ें, बस हिदायत अज़ा का मकसद है, बस यही करबला का मकसद है, बेटा वादा करो ये तुम मुझसे, आज की करबला के मुख्तल में, अपने मौला पे जान हम देंगे, हम करेंगे वफा नबी के लिए, जान लुटाएंगे हम अली के लिए। जब पुकारा इमाम मेहदी ने, हम भी मैदान लबैक या इमाम ज़माना, लबैक या हुसैन।